Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Sikerült számítógépen modellezni egy agyféltekét. Olvastátok ugye a hírt? Olyannyira, hogy Pintér Robesz még meg is lepődött ezen, amikor olvasta, mert visszakérdezett, hogy ott tartunk, hogy a legszuperebb számítógép is egy kisegérnek a fél agyát tudja modellezni? De hát igen, ez nem ott tartunk, ahol 1950-ben megírtik, hogy 2000-ben tőlünk intelligensebb számítógépek lesznek. Aztán vannak jó számítógépek, de hát nem igazán tartunk ott. Éppként annyit szeretnék hozzátenni ez a hírhez, hogy ez ugye az elnézést, egy nagy cégnek a kék gén nevezetű számítógépével sikerült, és ez a nagy cég a mély kék nevezetű projektjében ugye pontosan 10 évvel ezelőtt győzte le, illetve a múlt péntekhez képest 10 évvel ezelőtt győzte le Kasparovot, és így alaposan... Így van, ráadásul sakban. És Kasparov nevének említése manapság más konnotációkat hoz. De ne arra gondoljunk. Igen. És utána néztem ennek a hírnek, és ez egy, azt kell, hogy mondjam, ez egy kicsit mondva csinált hír volt. Tehát így modellezni az agyféltekét, de így nem írtak róla semmit. Bizonyos értelemben modellezték, tehát nem a teljes működését. De nem írtak semmit, hogy most mire volt képes az agyfélteke. Aha. Hanem így leírták, hogy ott hány ilyen neuron volt benne. Igen, tehát nem csinált semmi az agyféltege. Hogy balra vagy jobbra kell menni. Azt írták, hogy az egéres szimuláció is elég nagy nehézségeket okozott. Igen, nehezen modellezhető egy olyan rendszer, írják a hírben, melyben 8000 neuron 6300 szinapszissal működhet a legkülönfélebb módokon. Ez még kevés ez a neuron szám, ugye, Laci? Hát én szerintem az egérnek azért ennél egy kicsit több van. És mégis nehéz ezt is szimulálni. Akkor miért nem tyúkot választottak? A kutatás vezető csapat a kis agyméret ellenére hihetetlen számítási nehézségekbe ütközött. Nem véletlen, hogy 4096 processzor tartalmazó szuperszámítógépet vettek igénybe, ahol minden egyes processzorhoz 256 megabyte memória tartozik, tehát sok, hatalmas. Igen, de azt akartam ezzel mondani, hogy az volt a hírnek a célja, hogy 10 évvel ezelőtt Kasparovot győztük le, most pedig már az egéragy. Ma a sajtot is megeszi a gép. Így van. Tehát így azt nem mondták, hogy mit csinál az egéragy, lát, vagy működik. Érez, vagy focizik. Valamit igen. Csinál. Hát attól még nem kell tartani, hogy beér a számítógép, beírja a mi agyunkat, sőt, talán, és erről Laci szerintem te többet tudsz, hogy az egére. Elképzelhető, hogy egyáltalán nem is lehet beérni számítógépes szimulációval mondjuk agyi tevékenységet. Hát, dehogy nem. Hát, igen? Persze. Hát látnak. Nem látod a Terminátor című filmet. Tegnap volt az információs társadalom világnapja. Az ünnep jelentőségéről beszél a szociológus. Sikerül-e összerakni a széttépett papírtömeget szoftverrel, a Stasi nyomában jár az informatika. Vendégünk lesz a Kürt csoport szakértője, és megtudjuk, hogy növekszik az adatészség. Aztán eszetlen baromságok a jövő PC-e pályázatán. A következő generációs kakaóbiztos PC. Születésnapján köszöntjük az első spamet, és megtudjuk, hogy hívják az internetes szivatást. Az internetes zaklatás és hazugság már fogalommá vált. Tömeges játék egy hollywoodi moziban, és végül egy tipp, a sokfunkciós Linux csomag. Amit leginkább majd az eljövendő újságíró nemzedék tud hasznosítani. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Telefonszámunk 328-85-55, és itt van a majdnem teljes asztaltársaság, azért csak majdnem, mert Kovács Tücsi Mihály ma este egy üzbék vacsorán vesz részt. Elcsábított a hasa. Hát irigykedünk azért, valljuk meg őszintén szólva, amit megért nekünk e-mailben. Bárány svaslik. De jó lenne. Hangya pörkölt is egyébként. Hát jó étvágyat. Neki viszont a többiek itt vannak, Spányik Csetmen Balázs. Szép őrcsét kívánom. A billentyűzetnél. Egy digitális fényképezőgépet szorongott a kezében Laufer László, az AGS portál főszerkesztője. Jó estét! Aztán Borek András, a nyílt forráskódú szoftverek hatalmas nagy szakértője. Jó estét! Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! És Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Ne feledkezzünk meg rólam, én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És hadd mutassam be vendégünket, Szekeres Gábort, a Kürt csoport adatmentés üzletág vezetőjét. Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat! személyedben már a harmadik kürtös van itt egyébként az asztaltársaságunkban. Ezt örömmel hallom. Kürti Sándor, aki a nagy-nagy klasszikus kürt szakértő volt itt éveken keresztül, és mulattatott és tanított is bennünket, mert jó sok érdekes dolgot. És Adom a mester. Adom a mester, így van. És aztán utána Kmeti József is volt nálunk többször, úgyhogy érezd jól magad nálunk, és majd sok érdekeset szeretnénk tőled is hallani. Amit még nem mondtam, hogy a Csüti Csati most is működik a chat.gyalogló.hu címen, és ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani. Így van, heten vagyunk Csapággyal együtt. Köszöntjük a Csüti Csati résztvevőjét is, illetve még a www.netidők.hu címet ajánlom, ahol a műsor digitális hangarchívuma és minden más érdekesség megtalálható a műsorra kapcsolatban. Május 18-a van, tegnap volt az Információs Társadalom Világnapja, és ezzel kapcsolatban... És azt arra... is elmondhatom, hogy ma mi van? Na, mi van ma? De semmi köze az informatikához. Mondjad. Annyi köze van, hogy 2 évvel ezelőtt, egy nappal ezután a hallgatók hallhatták azt, aminek ma van a 2 éves évfordulója. Sok boldog születésnapot kívánunk a kislányodnak, Zoli. Akkor hagyd mondjam, hogy mi lesz egy hét múlva. Na, mondjad. Egy hét múlva van Douglas Adams halálának 6. évfordulójának tiszteletére, illetve halálának tiszteletére a nemzetközi törülköző nap, úgyhogy egy hét múlva mindenki jöjjön törülközőben el otthonról, amikor reggel munkába indul. De nehogy bedobják a törülközőt. Ez nagyon fontos. Jó, világ vége legyen. Igen. Egyébként miért pont törülköző? A Galaxis úti kalauz stopposoknak című halhatatlan regénynek az egyik fő motivum, hogy ha bárhol a mésztörő közül mindig legyen nála. Na, szóval az Információs Társadalom Világnapja volt tegnap, és ez egy újabb alkalmat ad arra, hogy ismét föltehessem a kérdést Pinti Robertnek, hogy az információs társadalom az mi. Nem azért, mert mintha nem tudnánk, vagy ne lenne fogalmunk róla, hanem egyszerűen azért, mert szerintem ez egy folyamatosan értékelődő, átértékelődő, újrafogalmazandó fogalom. Nem? Tévedek? Hát igen, elég nehéz maga a válasz erre a kérdésre, mert hogy legalább 3-4 irányból meg lehetne közelíteni ezt a dolgot. Tehát én azt szoktam a hallgatóimnak mondani, hogy alapvetően van egy tudományos megközelítés, egy akadémiai megközelítés, ami különböző fajta változásokhoz köti azt, hogy információs társadalomban élünk-e, például a technológiai változásokhoz, foglalkozás szerkezeti változásokhoz, gazdasági változásokhoz, kulturális változásokhoz, illetve térszerkezetben megtörtént változásokhoz. Ezeket nevezik akadémiainak. A másik csoport az egy politikai megközelítés, ahol politikai program szintjén egy ilyen fejlesztési keretként értelmeződik az információs társadalom, internet, számítás, technika, alapvetően az információs és kommunikációs technológiájára. És így lesz jelszó belőle, politikai jelszó. Tehát van egy tanácsadó testület, vagy tanácsadó mondjuk így vállalkozók, akadémikusok emögött a dolog mögött, kicsit forradalom felülről, és a legutolsó ez pedig egy ilyen hétköznapi információs társadalomfogalom, ami egy kicsit a sci-fire, a tömegmédiára hajaz. Ez azt jelenti, hogy az emberek azt gondolják, hogy majd akkor élünk információs társadalomban, például mindenki internetezni fogok, ha mindenkinek lesz mobiltelefonja, hogyha ez olyan kézenfekvő dolog lesz mindenki számára, amíg ez nincs meg, addig nem információs társadalom, valami úton vagyunk arrafelé. Rabszörény kollégád összefoglalójában az olvasható rögtön az első mondat, hogy az információs társadalom a társadalom történet legújabb szakaszának leíró fogalma. Tehát, hogy ez egy az utóbbi években kialakult jelenség. Utóbbi évtizedekben. Van egy vita arról is, hogy mikor kezdődött, vagy elkezdődött-e már egyáltalán ez az egész. Hát ha az akadémiai megközelítés csoportot nézzük, akkor a II. Világháború után, de legkésőbb az 1960-es, 70-es években ez az átfordulás megtörtént. Ugye az eszközök használatával függ az össze, hogy telefont elkezdték használni az emberek. Ugye 5 dolgot mondtam, tehát technológiaváltástól, tehát hogy információs és kommunikációs technológiák kerültek a középpontba, foglalkozás szerkezet, tehát hogy már nem mezőgazdaságban és nem iparban, hanem a szolgáltató szektorban dolgozik az emberek túlnyomó része, persze a fejlett világról van szó. Gazdasági változások, tehát egy globális kapitalizmus alakul ki, ami a nap 24 órájában folyamatosan működik, miközben az emberek persze nyilván 3x8 órás ritmusban, tehát muszáj egy picit kikapcsolniuk. Vannak médiabeli, vagy ilyen kulturális változások, ez azt jelenti, hogy egy olyan globális médiában élünk benne, ahol minden mindennel összefügg, általános úgymond referencia keretként használjuk a dolgokat, tehát mondjuk egy brazil szappanoperának a világa, értékvilága, stb. Ezek mind visszaköszönnek, és ezek valami fajta értékeket közvetítenek számunkra, ami aztán visszaad a gondolkodásmódunkra, például a hétköznapi feminizmus megjelenése. Mindenki feminista valamilyen mértékig, ez mondjuk 30-40 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, és a legutolsó ez a térszerkezeti, hogy már nem annyira azt nem tudom, hogy hol vagyok, hanem hogy milyen fajta értéket képviselek, és akkor bárhol lehetek, be tudok csatlakozni különböző hálózatokban. Említetted, hogy vitás az is, hogy mikortól számítjuk ennek a van egy folyamatát. Exakt dátumunk, 1961, ez az előző igazgatónak a egyrészt a születési dátuma. Ja, ez jó. Másrészt viszont ezzel a van Zikarvalis Lászlóra gondolsz? Igen, Lászlóra van szó. Egy évet eltölt Washingtonban, és ezt a témát kutatja, hogy mik azok a fordulópontok, amiket köthető az információs társadalom megjelenésre. Akár elég sok mindenről van egyébként szó, akár technológiai beli változások, akár társadalmi foglalkozás szerkezeti változások, és ő azt talált, hogy 1961-ben elég sok minden történt ahhoz, hogy azt merjük mondani, hogy 61 az egy fordulópont. Arra akartam csak kiukadni, hogy nem tudjuk belőni pontosan, lehet egy ilyen csomópontot találni, és hát az a kérdés, és sokak számára megfogalmazódott, hogy ez egy állapot, ahova majd el kell érnünk, hogy egyszer csak majd Magyarország is az információs társadalom része, vagy az lesz, információs társadalom, már most is az. Tehát a 61 az Amerikára vonatkozik, és akkor különböző országokban, ugye ebben a sajtóban, amit kiadtunk ebben, és megvan valamennyire jelenítve, hogy európai országok egy picit később, de mondjuk a skandináv régió sokkal hamarabb, Kelet-Európa az a 90-es években, vannak országok, még mindig előtt állnak annak, hogy információs társadalomnak tekintessük őket is. Akkor ez egy közkeletű hiedelem, hogy ez az internettel, meg mondjuk a mobiltelefonnal függ össze? Hát a homlok terében az egésznek, ami nyilvánvalóan jól látható és látványos, az az internet és a mobiltelefonja számítástechnika. De ez csak a kemény mag, és erre rárétegződnek különböző változás együttesek. A legizgalmasabb, hogy az változik meg, ahogyan élünk, az intézményi rendszerek alakulnak át, politika, állam, de akár a család is, egy csomó változás tulajdonképpen mindenhez köthető. Akkor ezek csak kísérő jelenségek szinte. Tehát, hogyha a 60-as évektől már elindul az információs társadalom világa, és ugye az internet sokkal később jött be, a mobiltelefon meg még később, akkor ezek csak szinte kötelező kellékei, tehát amik törvényszerűen bejöttek ebbe a világba. Hát, hogy ezek akcelerálják, ezeknek a használata gyorsítja föl tulajdonképpen a változásokat a mi életünkben. Hát boldog születésnapot az információs társadalomnak. És akkor megint egy kicsit visszalépünk az időbe, mégpedig 1989-be, amikor is ugye még létezett a Német Demokratikus Köztársaság, az NDK, és annak titkos szolgálata a Stasi, amelynek különböző dokumentumait akkor megpróbáltak megsemmisíteni, csak hogy nem éppen a megszokott módon. A vonalban itt van Kömlődi Ferenc, ha minden igaz. Itt vagy, Feri? Igen, itt vagyok. Szervusz, jó estét. Köszöntöm a műsor hallgatóit. Mi is történt ezekkel a dokumentumokkal az NDK-ban? Ezek ugye 89-ben a berlini fal ledőlt, sokan ünnepeltek, de nem mindenki ünnepelt, voltak bizonyos emberek, akik nagyon sürgősnek érezték a dolgukat akkor, és úgy páni gyorsasággal elkezdtek iratokat megsemmisíteni. Hát több minden mennyiségű irat volt, szóval úgy akadt, mint dolgozni. Ők ezek a Stasi ügynökei, a rettegett titkos rendőrség ügynökei voltak, ugye, akik 17 millió embert figyeltek meg, külföldieket is, stb. Fecnikre tépték, meg géppel, kézzel, minden. És, tehát volt gépi irat megsemmisítés is, nem csak kézi tépkedés. Igen. Hát gyakorlatilag 45 millió dokumentumot 600 millió fecnikre szabdaltak szét. És utána az volt a terv, hogy ezeket elégetik. Egyrészt viszont nem találtak elegendő mennyiségű teherautót, másrészt meg addigra a hivatalaikat elfoglalták az állampolgárok, amit aztán idővel átadtak a nyugatnémeteknek. És akkor ott volt egy hatalmas pincetele 600 millió fecnivel? Hát én meg ilyen zsákokba, meg minden, tehát nem sikerült, és hát nyilvánvaló, hogy ezeken a fecniken, hogyha így összerakosgatják, akkor ott így elég érdekes dolgok bontakozhatnak ki. Már egyébként összeraktak már egy minimális mennyiséget belőlük. Na jó, kézzel, tehát ekkora méretű pázlót az emberiség még nem látott. Tehát 600 millió darabból álló pázlót. Azért... Ha utána gondolsz, akkor 40 millió dokumentumot 600 millió darabra szedtek szét. Tehát az mondjuk 16 felé tértek egy A4-es átlagosan. Tehát azért az nem egyenlő azzal, mint egy modern daráló, ami ilyen apró konfetti parányokat csinál a De utána kapiból. Ilyen gémkapocsal nem tűzdelték össze az egy lakhoz tartozó darabokat. De azért lényegesen lényegesen nagyobb különbség, mint összerakni egy 16-os valamit, tehát hogyha nincs annyira szétszedve. Térünk viszont a lényegre, azóta megőrizték ezeket a fecniket, igen, és most? Rakosgatják is össze egy cím manuálisan. Na és itt jön képbe az informatika, hogy a Fraunhofer intézetbe fejlesztettek pár éves munkával egy olyan algoritmusokat, amelyek alapján egy szoftver, talán a világ legdrágább őbevallások szerint a világ legdrágább mintafelismerő rendszere fogja vizsgálni ezeket a fecniket, és összeilleszteni 25 különböző jegy alapján. Tehát ott aztán benne egy kézzel írt, géppel írt, papírvastagság, papírszín, stb. Előtte ezeket beszkennelik, aztán úgy, tehát ott 600 már... 600 millió darabot beszkennelnek? Igen, igen, előről, hátulról, aztán tehát akkor már ugye valamilyen JPEG, vagy mit tudom én, milyen fájl lesz belőlük, és ezek így próbálják azonosítani. És ez a Fraunhofer-be MP3 lesz belőle. Tehát és a felmérések szerint, tehát ők úgy tervezik, hogy ha ezt embereknek kellene összeragaszgatni, az ilyen 6-800 évig tartana, így viszont egy 5-6 év alatt a gépek, amennyiben jól működnek, elvégzik a folyamatot. Most pont azért, hogy teszteljék a gépeket, most egy ilyen pilot project indult be, vagy indul be napokon belül, ott két év alatt nem egy minimális mennyiségű zsákot fognak összerakosgatni a gépek, és hogyha ez sikerül, akkor teljes erővel neki rendülnek, és megcsinálják. És egyébként az érdekes, hogy a rendszer iránt már van érdeklődés más országokból is. Máshol is tépkedtek? Hát máshol is tépkedtek, igen. Egyrészt ilyen dél-amerikai diktatúrákból, mint Chile, Argentína. Másrészt a szintén volt kommunista országok közül Lengyelország, és azt hiszem vagy Litvánia, vagy Lettország. A Magyarország érdekes módon még érdekes nincs a jelentkezők között. Nincs menekvés az egykori titkos ügynököknek. Nincs. Kömlődi, Kömlődi Ferencnek köszönjük szépen, az Ágens Portál szerkesztőjét hallottuk. Árpi kérdezte, hogy utolérjük-e az egér agyat. Hát egy egér mikor tudna összerakni 600 millió papírt? Szétrágni. No, hát folytatjuk még továbbra is adatmentéssel, csak egy kicsit másfajta módon mentenek adatot a Kürt csoportnál. Eddig Kürt kompjútert is mondtunk meg, Kürt rendszerházat, ez most már egy új kifejezés, mert hogy multinacionális céggé vált a magyar Kürt cég. Igen, most már rendelkezünk 2003, illetve 2004-ben nyitottunk Németországban és Ausztriában egy-egy lányvállalatot. 2007-ben Dubajban is megjelentünk, illetve hát most már az a partnerrendszer, amivel rendelkezünk Európa szert, az gyakorlatilag az egész Európai Uniót lefedi, vagy partnerekkel, vagy valamilyen cégtípusokkal. Mondja Szekeres Gábor, a Kürtcsoport adatmentés üzletág vezetője. Mit szólsz egyébként ez az előbbi papírfesznis adatmentéshez? Ez egy érdekes téma. Én egyébként erről úgy hallottam, hogy egy konkrét ügy miatt került ez egyrészt felszíre, másrészt ezért foglalkozott vele aztán a média. Nekem erről az jutott eszembe rögtön, hogy már a boltba kapható, akár ilyen pár tízezer forintért olyan fényképezőgépek, amik panorámaképeket tudnak összerakni. Ezt gondolom, hogy hasonló lehet a feladat. Tehát szerintem azért a megoldás annyira nincs messze, viszont hát tényleg ez a 600 millió darab, ez eléggé elkeserítő. Nem, azért nem egészen. Szóval én úgy tudom, hogy a jelentések egy jó része kézzel íródott, és azonosítja a kézírás, és valahogyan azokat így összecsoportosítja először. De valóban a panorámakép is valami hasonló, hogy úgy az intelligensen összeilleszti igen a képeket. Az már azt hiszem, hogy nem annyira az informatikára tartozik, hogyha kész lesz az eredményen ezeknek, akkor az, ami fog történni. Térjünk át viszont arra, hogy nálatok mi is történik. Arról sokat beszéltünk ebben a műsorban, hogy ugye a fő tevékenységetek egykoron az volt, hogy az elromlott merevlemezekről visszaállítsátok, vagy megmentsétek az adatokat, aztán ez kiegészült a elromlott CD-kkel, sőt elromlott pendrive-okkal. Szerencsére ez még továbbra is a fő tevékenységünk, az adatmentés üzletág az, amivel igazán sikeresek vagyunk nemzetközi porondon. Csak ez kiegészült ilyen megelőzéssel, tehát hogy vigyázzanak a cégek az adatokra már biztonságra. Előre. És hát azt kell mondanom, hogy ma már ez igazándiból a Kürtnek a fő profilja, illetve ez a meghatározó vonal, amit képviselünk. Viszont az adatmentésre továbbra is szükség van, illetve az a technológia, amit folyamatosan fejlesztünk, az a világon még mindig élen jár, és igény van rá, ezért tudunk aztán ezzel terjeszkedni. Sőt, ahogy a hírt adtátok magatokról, egyre nagyobb szükség van erre a fajta adatmentésre, mert, és ez egy másik hír, hogy ha lehet hinni ennek a hírnek, egyre rosszabb minőségűek a merevlemezek. Az, hogy a merevlemezek rossz minőségűek, ez nem új hír, illetve a rossz minőséget is nagyon nehéz megállapítani úgy, hogy nem tudjuk mihez viszonyítani, hiszen sose voltak sokkal jobbak ezek a merevlemezek. Mi mindig azt mondták, hogy akár 100 évig is működik, vagy nem tudom, ilyen nagy évszámokat mondtak, azt meg nem tudjuk ellenőrizni egy 2 éves eszköznél. Erre gondolsz, ugye? A minőségük nem igazán változik nekünk. Az a feladatunk, hogy folyamatosan fejlesszük a technológiánkat a felmerülő hibákra. Ezek általában megegyező hibák, elmondhatom ezt az elmúlt 5 vagy 10 évre is akár. Ami fontos, hogy a tárolókapacitás folyamatosan nő, tehát a technológia mindenképpen bonyolultabb lesz. Vagyis több adatot is kell lementeni egy elromlott eszköznek. Így van, ezért akár a mentésnek a hossza, tehát az időigénye is hosszabb lehet, illetve minden egyes új merevlemez egy új kihívás jelent a számunkra is. Volt is egy kimutatás, hogy tavaly 270 ezer gigabájtot mentettetek? Igen, ez a természetesen... Elképzelhetetlen mennyiség. Igen, azt hiszem, hogy volt egy ilyen hasonlatunk is, hogyha ezt CD-re kiírnánk és egymás mellé tennénk, az 40 kilométer hosszú, tehát kinyit a stúdióból mindenképpen el lehetne mellette gyalogolni a Velencei tóig. A technológiátokra egyébként még egy-két szót, mert szerintem a hallgatóink többsége nem biztos, hogy ért, hogy mi van ebben technológiát. Az a technológia, hogy minden egyes ilyen merevlemezt meg kell fejtenetek, hogy működik. Mert ugye a gyártók nem mondják meg, hogy melyik kivezetésen milyen jel jön ki, vagy be. Igen, tehát meg kell tudni, hogy mégis hogy működik az eszköz belül. Igen, és az ő feladatok igazándiból a gyártás, nem pedig az, hogy aztán utána adatokat bányásszanak ezeken a meghibásodott tárolókon. Szerencsére, mivel már 15 éve foglalkozunk ezzel, tudjuk, hogy működnek. Természetesen az új típusoknál mindig van egy-két eltérés, az alapfunkciók azok általában megegyeznek. Ami a legfontosabb, hogy mi fizikai szinten dolgozunk, tehát nullákat és egyeseket vadászunk. Vagyis, hogyha az előző esetre térünk vissza, akkor a papírfecniket idézőjelben egymás mellé illesztitek. Így van. Természetesen valamennyivel egyszerűbb, hiszen hogyha egyszer el tudjuk olvasni ezeket az adatokat, akkor azonnal másoljuk, majd miután elkészült a másolat, utána megpróbáljuk ezt az adathalmazt, ami önmagában még nem jelent semmit, újra értelmezni. Ez az igazi mi feladatunk. Ez úgy érted, hogy hol kezdődik az egyik típusú, mondjuk egy Word dokumentum, egy kép, stb., és hogy hol van vége, minek kell azt beolvasni és értelmezni? Igen, ez az egyik típusú feladat, amit el kell látnunk. Megpróbálunk olyan tartományokat keresni, ahol megfelelő mintákat megtalálva ezek újra értelmezni. Egyébként csak mert itt a kezetekben van sok fényképezőgép, láttam digitálisat is közte, az új flash technológiájú memóriáknál ez a kérdés még inkább fontos, hiszen ezek még újabb technológiák. Itt szinte minden egyes új memóriatípusnál meg kell tanulnunk, hogy milyen fájrendszerek és azok hogyan tárolják az adatokat ezeken a flash kártyákon. Visszatérve arra, hogy egyre nagyobb az adatéhség, tehát, hogy mindenhol, cégeknél és magánszemélyeknél otthon is egyre több adattal dolgozunk, ugye egyre több fényképet, videót készítünk otthon, a cégeknél meg egyre nagyobb adatbázisok készülnek, meg különböző új alkalmazások jönnek be. Ez nektek maga a mennyiségnek a növekedése milyen problémát okoz? 2005-2006-ban egy új fejlesztőközpontot kellett létrehoznunk, mivel annyi nagy tárolórendszer jött be, itt szerverekre kell gondolni, mentésre, hogy egyszerűen fel kellett erre is készülnünk. A cégek kicsik, nagyok, vegyesen egyre több adatot tartanak valamilyen központi helyen, és erről bizony veszítenek is el adatokat. Ezek általában nagy biztonságú rendszerek, de általában emberi hibán. Hál' Istennek nem eléggé. Nektek hál' Istennek. Például nekünk 2005 karácsonyán 3 szerverünkből egy elve nem működött, és 2 egyszerre ment tönkre, és az összes adatunk elveszett, és ők a mi is a említett cégnél krincseltünk, és aztán alkudoztunk, és aztán visszamentették az adatokat. Messzire kellett volna menni, hogyha nem a magyar kürthöz fordultok, hát szerintem, mert igazság van még három ilyen cég a világban összesen. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy ők így élték meg ezt az esetet, de valójában elképzelhető, hogy azok a szerverek nem egyszerre mentek. De általában egy emberi hiba, egy emberi mulasztás van ezek mögött, hiszen ezek a rendszerek versenypiacon jól kitaláltan működnek, és azt kell mondanom, hogy 80%-ban emberi hiba okozza azt, hogy aztán végleg adatvesztésre kerül sor. Köszönöm szépen. No, Balázs, te következel. Lelkesedtél reggel, amikor beszélgettünk erről a témáról, hogy volt egy pályázat a nagy rendmondi szoftveróriásnak. Így van, hozzájuk így van. Kapcsolódik ez a történet. Elmondom gyorsan a körítést. 2005 óta rendezik meg ezt a fajta pályázatot minden évben. Tehát ez, hogyha jól számolom, akkor a második ilyen volt, mert 2005-2006-2007-es év. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy meg kell tervezni a következő generációs PC-t, a jövő PC-t, fogalmazunk így egyszerűen. Mindenki elengedheti a fantáziát, és az a lényeg, hogy minél különlegesebb, érdekesebb tervek szülessenek. A hardware-es sci-fi. Igen, de természetesen figyelembe véve az, hogy ezt a terméket azért használni is kell valahogyan, tehát nem olyan, mint egy divat bemutató, hogy használhatatlan ruhák jönnek. Szó szerint, igen, hanem azért egy olyan dolgot kell csinálni, ami tényleg használható lehet, hogyha megvalósulna. És mondok is gyorsan egy weboldal címet, ahol meg lehet nézni a design terveket, mert rendkívül érdekesek, viszont nincsen idő arra, hogy mindegyikről beszélgessünk. Csak a hallgatóknak mondom, hogy Balázs reggel az eszetlen baromságok kifejezést használta ezekre. Érdemes megnézni őket, mert azért van tényleg néhány teljesen elrugaszkodott dolog. A weboldal címe az, hogy www.nextgendesigncomp.com, tehát nextgendesigncomp.com. És az egyik, ami az egyik győztesről szeretnék igazából egy kicsit többet beszélni, mert a műsorban korábban már beszéltünk az egyik nagy hazai informatikai beruházásról, a kakaóálló számítógépekről, az óvodáknak című történet. Ezt talán 2-3-4 éve lehetett, és többször is méltattuk az adásban, hogy ez mennyire jó ötlet volt, és hogy milyen szép nagy összegeket pazaroltak el erre. Na, az egyik győztes dizájn az egy óvodai számítógép, a jövő óvodai számítógépe tulajdonképpen, de zseniális, tehát az első pillanattól kezdve megnyert a dolog, engem legalábbis. Képzeljétek el egy 50x50 centis dobozt, egy rendes kockát, amilyen jó, nyilván ütésálló műanyagból van, amit úgy szét tudtok szedni, hogyha így szembe álltok vele, akkor a két része lehet szétszedni, a bal oldala, a teteje és a jobb oldal az így egybe van, tehát ez így ilyen fordított U alak, így leemelhető a tetejéről. Az alja az maga a töltő ennek az egész számítógépnek, illetve hát lehet, hogy ott van az agya is, és wifin keresztül kommunikál. Konkrét dolgok nem derülnek ki nyilvánvalóan, ezek nagyon vázlatosan vannak a weboldalon is fölrakva, hogy ne lehessen őket lekopintani egy az egyben. Látványtervek ezek. Hát tulajdonképpen igen, de azért le van írva, hogy hogyan működik a dolog. Uh-huh. Itt az a lényeg, hogy a kockának minden oldala, kivéve nyilván az alját, ami a földön van, az kijelzőként üzemel, a teteje pedig, amit az a fordított ulak, amit leraksz, ami tulajdonképpen egy ilyen kis asztal az óvodás számára, ami emellé oda tud menni, az is egy kijelző, de az még ráadásul nyomásérzékeny is, és ott mindenféle ügyes dolgokat tudnak csinálni, át lehet bújni alatta, tehát játékra is jó, tehát búj-búj zöldlágot lehet alatta játszani, USB-vel rá lehet tenni szoftvereket, le lehet róla venni szoftvereket, és van hozzá billentyűzet is, amin lehet tanulgatni az ABC-t, vannak hozzá egy kis ilyen tollak, zsírkéták, amikkel nyilván emulálni lehet az, hogy rajzolgatsz vele, de nagyon-nagyon ügyesen ki van találva, és itt 6 vagy 8 képen keresztül lehet nézegetni, hogy milyen funkciókat terveztek hozzá. Zsírkétával nem csak emulálni lehet, szerintem az LCD képen Ez egyébként több képen... Annulálni. Több képen is szerepel, hogy ennek rendkívül ütésállóra kell lenni, és az egyik képen konkrétan belerúg a megrajzolt óvodásra izével a magába a kijelzőbe. De jó pofa abból a szempontból, hogy amíg az egyik gyerek ott áll, a többi körbe tudja feküdni, egyszerűen minden oldalról meg lehet nézni ezeket a kijelzőket. Még egyet, hogy említsek meg, egy másik dizájn, ami még nagyon tetszett nekem, az egy a japán virágkötészet, az Ikebanának a mintájára csináltak egy olyan számítógépet, vagy terveztek egy olyan számítógépet, ami úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon szép váz, amit leraksz egy az asztalra, és tulajdonképpen a tervnek a lényege az, hogy minden egyes hardware eszközt, amit mi most ugye úgy képzelünk el, mondjuk egy grafikus kártyát, hogy egy ilyen egy nagy kártya. Ronda nyomtatott áramköri elem, amit itt bele kell rakni a számítógépbe, ők ezt ilyen virágként képzelik el, amiket így fölülről így beleállítasz a vázába. És tehát a váza maga az alaplap, és abba beletűzködöm azokat az eszközöket, amiket használsz. Nagyon jól néz ki, tehát így képen, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogyan lehet megvalósítani, de mindesetre érdekes tervek, hát vannak köztük eszetlen baromságok. Még egyszer a webcímet. www.nextgendesign.com. Ezek az ötletek persze elrugaszkodnak egyelőre valóságtól, mert hogy nem léteznek, de nem is kell. De hadd mondjak egy létezőt. Na. Pontosabban egy létező fikciót erről. Ez már jó hangzik, de mondja, mondom, hogy mire gondolok, akkor mindenki rájön. Nicholas Negropontinak most olvasom a Digitális Létezés című munkáját, ami nagyon sok mindenben hasonlít ez a dologhoz. Azt hiszem 94-ben írta ezt a munkáját, és elképzelte körülbelül a mostani kornak az infokommunikációs technológiáját. Na szóval csak azt akartam mondani, hogy ezek nem átejtések, hanem fantáziálások. Most viszont az átejtés következik, de egyáltalán nem lesz átejtés. Nem lesz átejtés. Ugye az internettel kapcsolatban rengeteg sztereotípia van a köztudatban, hogy az internetet azt ilyen csalásokra, meg hazudozásra, meg minden ilyen... Bombareceptre, igen, és szóval pedofíliára. Igen, ilyesmire használják, semmi másra nem jó. Egy kicsit, hogy is mondjam, csak látszólag igazat adok ezeknek a sztereotípiáknak, mert csak azért, pusztán csak azért, mert az Egyesült Államokban valamilyen felmérés látott napvilágot, hogy a fiatalkorúaknak a többsége már túlesett egy olyan helyzeten, hogy az interneten őket zaklatták valamilyen módon. Direkt az ő nevükben az ő rossz hírüket keltették, hazugságokat terjesztettek róluk, kifejezetten személyeskedve nyilvános szintéren, pusztán jófejségből. Az összes mindegyik rájött arra, hogy ki csinálta ezt is, hogy miért. A gimnáziumi, egy idő után viszonylag hamar a felmérés szerint a gimnáziumi osztálytársak, középiskolai osztálytársak, barátok jófejségből, ilyesmi miatt. De ez voltak éppen, ez zaklatás, tehát ez megfélemlítés, zaklatás, meg a személyiség jogoknak voltaképpen teljesen a földbe tiprása. És az a vicces, hogy erre megszületett egy fogalom. Tehát mi ezt szépen el tudjuk magyarázni, magyarul is körbe tudjuk írni, de erre született egy fogalom, persze angolul, a cyberbullying, ugye angolosok tudják, hogy a bully az ilyen zaklatás, kínzás, rossz indulatú, zsarnokoskodás, valami ilyesmi. Viktimizálás, tehát aki bullied, az igen. Áldozata válik. Vagy igen. Áldozata teszi, aki... Igen. Ez a jelenség az érdekes benne, hogy fogalommá vált. Tehát minden sztereotípiának van némi alapja, az interneten is vannak ilyen jelenségek, mint hogy a valós életben máshol is. Tehát én szóval nem emelném ki az internetet ebből a környezetből, az információs társadalomból, de hogy erre fogalom született, az hold biztos. Magyarul tudjuk mondani, vagy nem érdemes? Nem tudjuk mondani, nem érdemes, körül tudjuk írni. Lehet, hogy majd születik rá egy magyar fogalom, tehát szó összetétel, nincs még ilyen. Tehát amíg azt mondod, hogy amíg a mi általános iskolás korunkban az volt az aklatás, hogy hangosan csúfolnak a folyosón minket, addig most már e-maileket... Elvették az uzsonnázacskót, meg ilyen. Igen. Addig igen. Most e-maileket küldözgetnek az osztálytársainknak. Nem irigykedünk az üzbék vacsorára, kedves Kovács Tücsi Mihály. Nem irigykedünk. Halló. Nehogy nem. Nem. Biztos nem jó az üzbék vacsora. Senki nem irigyli tőle. Egy kicsit nem volt az igazi az ácsukucsuk saláta, de a bárány soslikkal nagyon jól el voltam. Na, hát szóval ezek után nem annyira erőltetett, de hát tudjuk, hogy a spam szó a húskonzervből jön egyébként, de hát te nem azt, hanem saslikot ettél. Viszont most van egy születésnap, az eddigi születésnapok sorába illesztünk még egyet. Igen, májusban lett 29 éves, illetve most már 30. életévében lépett, hogy így kerekebb legyen a dátum. A spam, méghozzá az első hivatalos igazi spam. Ez még a... Tehát azt kevesen tudják, hogy az, hogy egy húskonzervből lett, az még abból az időből származott, amikor még nem volt internet, sőt semmilyen ilyen kábeles kapcsolat, hanem egy ilyen szórólapokon szórták be a postaládákba ezeket a húskonzerv hirdetéseket, tehát az még innen jött át. Az első hivatalosan spamnek minősített kéretlen reklámlevél az 1978. május 1-ére datálható. Akkor még ugyebár nem volt a internet meg, hanem akkor még csak az ARPANET létezett, vagy hogy a műsorban jobban ilyen Szilágyi ARPANET volt. Köszönöm szépen. Abban az időben. Megyek én még üzbék vacsorára. Ami tulajdonképpen akkor még csak kutatóintézeteket és egyetemeket kötött össze, és az ottani e-mail forgalom annyira csekély volt abban az időben, hogy még mindenkinek ismert volt a hálózaton a neve és az e-mail címe. Na most ez a lista jutott a DEC, vagy magyarosan általában DES-nek vagy DEC-nek nevezett számítógépgyártó cég, igen, agresszív marketingesének a kezébe, és hogy gondoljatok bele ebbe a csodálatos fogalomba, a világ összes e-mail címe ott volt a kezében, ami egy picivel több volt, mint 400 darab. Viszont ezek csupa olyan igazi nagykoponyák voltak, akikről feltételezhette a neve, inkább merüljön a feledés homályába ennek az illetőnek, ezért nem mondom, de úgy gondolt, hogy ezek csupa olyan nagykoponyák, akiknek igen erős beleszólásuk van abba, hogy a cég, illetve a kutatóintézet, egyetem honnan szerzi be a számítógépeit, és ezért egy körlevelet küldött ki mindegyiknek, amiben egy DEC számítógépes demonstrációra hívta meg őket. Ebben az időben még általában az emberek csak ilyen 2-3 naponként olvasták az e-mailjeiket, mert olyan csekély volt a forgalom. Úgyhogy az még első anyák... Mindenki SCP novellában, nem, hogy ebben az időben még az emberek. Úgyhogy gyakorlatilag még egy dátumot ünnepelhetünk, 1978. május 3-án hangzottak el az első anyázások is e-mailben, az pedig. Azóta azért elég nagy, hogy mondjam, életutat járt be a spam, és most már nem csak 400 címre, hanem sok 10 millió, vagy sok 100 millió címre. Hát én hallottam már olyanról is, hogy vannak olyanok, hogy állítólag ilyen 500 milliós címlisták is vannak. Tehát ilyen nagyon durva számokat is lehet hallani. Hogy ennek mennyi a valóság tartalma, más kérdésnek, hogy mennyi ebből a döglött cím, de állítólag... Hát kb. 1 milliárd, 100 millió internetező van, ha mindenkinek ebből... csak egy darab e-mail címe van, már pedig ez egy alapvető alkalmazás, akkor már több mint 1 milliárd e-mail cím létezik, már pedig a legtöbb embernek több mint egy van. Nekem 5 darab például. És hát mondjuk el, hogy megszülettek már spam ellenes törvények itt-ott. Nálunk is van, az Egyesült Államokban is, de... Folyamatosan változik. Én például az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy egyre kevesebb spamet kapok. A kollégám most tegnap mondta, hogy 3300 darab spamet kapott egy nap alatt. Azt mondja, hogy hát ez tízszeres annak, ami szokott jönni. Ez a szűrők miatt van azért, hogy nem jön át. Egyébként nem akarjuk bemondani azt az e-mail címet, ahova elküldhetjük a spam. Spam kötőjel bejelentés kukac.nhh.hu. Ide lehet, hogyha valaki magyar spamet kap, mert nyilván a külföldi ellen nem sok mindent lehet tenni, akkor a NHH, tehát a Nemzeti Hírközlési Hatóság utána néz, és sikerül azonosítani a feladót, akkor figyelmeztetik, hogy ez Magyarországon nem egy elfogadott tevékenység, és aztán pedig megbüntetik őt. Pinter. Még egy utolsó adat erről a témáról. Csak egy mondatot még ez, hogy Pinter Robert azért ennyire jól tájékozott ez ügyben, mert te magad is használtad már ezt a bejelentő címet. Igen, a dologba, és most derült ki számomra, hogy ez működik, de valaki már korábban megtalálta ezt a címet. Parancsolj, Tücsi! Még egyetlen dolog van, hogy erről ez az a levél, amiről először mondják, hogy kifejezetten a spam összes tulajdonságával rendelkezik, tehát vadidegen címekre teljesen ismeretlenül, úgymond kéretlenül, illetve valamilyen termék bemutatására szóló. Annyira működik a dolog, hogy az összes spam szűrő szoftver a mai napig felismeri, hogyha ezt valaki próbaképpen elküldi. Köszönjük, Tücsi. Milyen fogás van még hátra ma estére? Hát még egy ilyen kis túróval töltött kis táskácskák vannak, meg ilyen kis mézzel és mazsolával, illetve dióval lelocsolt kis süteményeskék várnak még rám. Akkor most nem árulom el neked, hogy itt az asztaltársamban milyen arcokat vágnak itt a fiúk, de azért olyat vágyat neked. Tisztában vagyok vele, hogy az embernek, hogyha azt akarja, hogy utálják, azért nagyon keményen meg kell dolgozni. Úgy érzem, hogy ez egy jó útra tér. Sikerült. Jó éjszakát, szia, jó étvágyat. Sziasztok, jó éjszakát. Következzen egy kedves alkalmazás, ami egy jó pofa időtöltés, mozifilm előtti időtöltés, de mégis lehet benne valami nagyon komoly dolog. Laufer László, az Ágens portálon meg is írta ezt cikkben. Egy olyan alkalmazásról van szó, amit így a filmek előtt a mozikban az előzetesek helyett vetítenek, és tömegjátéknak nevezték el. Arról szól ez az alkalmazás, hogy a vászon fölé van egy kamera helyezve, és a kamera egy Egérnél jóval intelligensebb algoritmussal, az deríti ki, hogy a nézőtéren ülők milyen irányba lengetik a kezüket, jobbra vagy balra. Ez kicsit olyan, mint a foci meccsek közben a lelátón, amikor elkezdenek hullámozni? A mexikói hullám, igen, hasonlít rá. És ha a nézők többsége jobbra fordítja a karját, akkor egy a tégla nevezetű játékban, nem tudom, mindenki ismeri a tégla játékot, ahol ilyen téglákat kell lerombolni egy pattogó labdával. Falbontó tenisz. Falbontó tenisz, tehát felül vannak a téglák, és alul mozog egy ilyen teniszütő, amivel egy ilyen mozgó labdát tudunk visszapattogtatni, és hogyha rápattan a téglára, akkor az eltűnik, hogy leesik. Így van, vagy lepotyog belőle valami. És ezt a kis falbontó teniszütőt tudjuk irányítani a karunkkal, a mozi nézőterén ülve. De nem egyenként? Hanem ugye a többség irányítja, tehát hogyha a többség balra mutat, akkor balra megy, hogyha jobbra, akkor jobbra. Művészpozban nagyon jó, mert kb. Te vagy ott, és még néha nem. Így van, és egyébként arra is gondolnak a játékkészítői, hogy egyébként valami őrületes sikert aratott Hollywoodban, és most így az összes amerikai moziját akar. Egyébként ez egy nagyon egyszerű alkalmazás, tehát így programozásilag nem egy nagy kihívás. Ezt olcsó, így... mint filmet csinálni. Igen, lényegesen. És van olyan jó is, tegyük hozzá. És hogy döntél a kamera? Tehát, hogy azt látja, hogy most 25-en jobbra, 35-en meg balra? Nem pont ezt látja, ő azt látja, hogy a többség jobbra el, vagy a többség balra, és ezt előtte megtanítják a programnak. De csak egyszer kell neki megtanítani, onnétől fogva ő ezt tudja. És terveznek már ilyen további alkalmazásokat, például a nem tudom, most félve mondom ki a nevét, mert biztos van rá szakszó, a tenisz, vagy tudod, amikor két ilyen pong, elnézést, igen, a pongot is lehetne ugyanígy játszani, hogy a nézőtér egyik fele irányítja az egyik részét, és a másik fele a másik részét. Ez nem tömegverekedés. Pont erre gondolom. Milyen pontossággal találják el egyébként a nézők ilyen egyesült erővel? Teljesen jól tudnak játszani, igen. Igen. Ugye az izgalmas, amikor begyorsul a labda, és akkor így össze-vissza kell rángatnod a karodat. Mert pont arra gondoltam, hogy gépész játszik, csak azt hiszik a nézők, hogy integetnek ez erre, hogy ők. De pont arra gondoltam, hogy egy ember még tévedhet, vagy hibázhat, de azt szokták mondani, szerintem Rob ezt tudja legjobban, hogyha elegendően nagy mintát nézünk, mondjuk sok millió embert, akkor ez kevéssé téved. Tehát ezt például a legyekre ilyen... is szokták mondani. Igen. Tehát ilyen esetben egy moziban ugye vannak vagy százan mondjuk, ott elég jól pontosan el lehet találni. Teljesen jól eltalálják, így van. Azt akarom mondani, hogy ebben az az érdekes szerintem ebben a játékban, hogy együtt játszanak az emberek. Tehát, hogy nem egy ember irányítja, hanem együttesen irányítanak valamit, és ez egy ilyen nagyon jó érzés. Közösségi. Ez egy közös mozi. Még várjuk a filmmel, még hadd játszunk egy kicsit. Egyébként talán beszabad mondani, mert most már lejárt a film, a Pókember 3 előtt. A premierjén próbálták, és fantasztikus volt állítólag. És ettől így izgalomba jöttek a nézők, meg kicsit mozogtak is, és nem bepunyadva nézték meg a filmet. Pontosan. Hanem így hajladoztak jobbra-balra. Na, belépünk most újra a nyílt forráskódú programok világába, és beszéltünk már Linuxról nem olyan nagyon régen, az Ubuntu Linux került terítékre. Most egy másik Linux. Ki is próbáltam az Ubuntu Linux-t, és mindenkinek csak ajánlani tudom. De jó, nekem nem bírt elindulni a gépemen. Szerintem a CD írással lehetett gond, mert amikor Nem imidzsbe nyírtam ki, András. Akkor nem működött. András. Majd a végén elmondjuk egyben. Bölcsész szekció elhallgat. Már megfelelőzött minket az András. Miattad nem indult el András. Biztos, így van. Nem egyébként, tehát most egy olyan alkalmazás csomagról lesz szó egyébként, amit szerintem meg Árpival együtt így megkönnyeztünk így a cseten, mert azt hozzá kell tenni, mi nagyon régóta ismerjük egymást, és én diák újságíróként kezdtük el ezt a fajta vonzalmunkat a rádió, meg az írott sajtó felé. De Árpiból újságíró lett. Igen. Gyorsan én is fölteszem egyébként a kezemet. De még Árpival emlékszünk az ilyen régi ilyen rádiós táborokra, ahol egy darab kartonpapíron, celuxal és zsilletpengével vágtuk meg a műsorokat, és a stencilgépen karistoltuk a stencilpapírra könnyékig festékesen a grafikákat. És jól összefogta a kezünket, és a képek úgy készültek, hogy gombos tűvel juggattuk át a fotót. Ahol sötétebb, ott több pontot kellett lyukasztani, ahol világosabb, ott kevesebbet is. Igen, tehát ezek ilyen, fantasztikus, ilyen, mint ilyen kézműves tábor, inkább arra hasonlított az egész. Amire ki akarok kikötni, hogy közben volt fogalmunk meg arról, hogy a valódi életben körülbelül milyen technikák és technológiák vannak, és csak álmodoztunk ezekről egyébként, hogy úristen, hogy milyen jó lenne egyszer egy ilyen táborban legalább egy ilyen valamit kipróbálni. Utána egyébként, amikor mindenki hazament a nyári táborokból, akkor kisebb-nagyobb sikerrel ilyen iskolarádiókat, iskolaújságokat, vagy helyi médiába az ember elkezdte. Üzemi lapot például. Elkezdte a működését, amihez abszolút semmiféle technikai feltétel nem volt adott. Hát manapság ugye nagyon fordult a világ, például itt a rádióban is van adáslebonyolító rendszer, számítógépmonitorok vannak itt az asztalon körülöttünk, csak a rádiónéző kedvéért mondjuk el, és kint a stúdióban is a technikus egy ilyen adáslebonyolító rendszernek egy ilyen menedzsment nézetét látja, ahol látja az elkövetkezendő műsorokat, látja, hogy mennyi idő telt el, hol telt a felvétel, stb. Hát erről eddig álmodhatott például egy iskolarádió, most azért jelenthetem, hogy van ilyen, ráadásul nyílt forráskódú alapokon. Tehát ingyen le lehet tölteni. Ingyen, ráadásul ez egy egész komoly 4-es csomag. Úgy hívják egyébként ezt, hogy campware, tehát tábori akármi. És tényleg semmi közöm nincs hozzá. Tábor szoftver. Igen, ami egy nagy 4-es csomag egyébként, és gyakorlatilag idézőben nagybetűs média iparnak, tehát mind a nyomtatott sajtó, mind az elektronikus sajtónak az összes fontos elemét tartalmazza. Tehát van benne ugye rádiós adáslebonyolító rendszer, amiben ugye a rádiós műsorgyártásnak a különböző elemeinek a támogatása benne van. Van ennek a... Tehát például sorba rakhatjuk a szignálokat, ami megszólal a műsorban, vagy ha fölvettünk egy riportot, vagy mondjuk a híreket fölvettük, akkor egymás után rendezhetjük, és lejátsz a program. Így van. Illetve... Valószínűleg zenéket is lehet az egyes szöveges bejátszások közé szerkeszteni. Így, ugye? Lehet szerkeszteni ezeket, sőt, tehát ugye ezek megfelelően rendszerezve is vannak, tehát van neki nagyon komoly zenetára, illetve a riporterek azok idézőben távolról is beküldhetik az anyagokat. Tehát, de jó. Mondom, minden olyan funkciója megvan, mint ami egy ilyen igazi nagy rendszernek, annyira, hogy például vannak olyan kis költségvetéssel üzemelő rádióállomások, médiacégek, akik ezt élesbe használják. Tehát azért ez annyira nem gyerekjáték ez a rendszer. Sierra Leone-ba például ez egy nagyon bevett rendszer egyébként. De hogy mennyire komoly például a rádiónak, hogy van komplett RDS támogatása, tudjátok, amikor kiírja a rádió, hogy most melyik állomást hallgatod, ez is teljesen jó konfigurálható, akár például játékokat lehet szervezni, ugye, hogy mennek ezek az RDS információk a rádió kijelzőjén körbe. Van hozzátartozó rádiós portálmotor, tehát hogyha valaki a rádióállomásának egy portált szeretne, akkor egy erre kihegyezett portálmotor van. És ez mind összefügg természetesen, tehát hogyha adásba szerkesztetted, akkor nem kell újra megírni, vagy Nem, hanem ezek... Tehát akár a weboldalra azt is kiírhatja, hogy milyen szám megy éppen. Igen, tehát ez egy ilyen alapvető funkciója ennek az egésznek. Vajon itt mikor fog működni a rádióban hasonló funkció? De hogy a nyomtatott részét is megemlítsük, van egy olyan része neki, ami az online publikációt segíti elő, illetve hát maguknak a csoportos csoportmunkát, egyébként az újságírói csoportmunkát, ahol be lehet küldeni cikkeket, vagy egy cikknek mondjuk több szerzője van, például egy nagy, komolyabb elemzésnek, egyszerre dolgozhatnak a cikkeken, teljesen egyszerre dolgoznak ugyanazon a dokumentumon, a szerkesztő egyébként látja ezeket, ugyanígy a képszerkesztők látják az információkat, tehát ez mondjuk is egy friss eseményt már ír a riporter, valahol elől halad, és a főszerkesztő már az elejét tudja olvasni és javítani. Korrektúrázni. Közben a képszerkesztő megrakja bele a képeket. Igen. És hogyha egyébként nyomtatott formában jelenik meg, akkor még van egy nyomdai támogatás, de nyomdai leadásokat lehet ezzel menedzselni, egészen odáig, hogy az előfizetőknek a követése, a kiszállításoknak a szervezése, tehát magának a logisztikának a megszervezése, és hogy milyen útvonalok hogyan, illetve egyébként egy zöld világban, ugye a remittendának a begyűjtése, és hát a reciklálása ez is teljesen követhető ezzel a rendszerrel, és hogy teljes legyen a kép, a negyedik eleme az egy ilyen vevőtámogató rendszer, egy ilyen CRM rendszer, amin keresztül ugye az ügyfélszolgálati rendszer. Aha. Ez mondjuk egy ilyen média vállalkozás esetében ezt hogyan lehet használni? Betelefonál a hallgató vagy a olvasó, és akkor mit tesz? Előfizet mondjuk az újságra? Hát vagy... ezt tud előfizetést is kezelni, reklamációkat kezelni, tud egyébként reklámkampányokat támogatni, aha, tehát hírleveleket, célzott reklámokat egyébként. Tehát, mondom, ez egy komplett ilyen egész jó kis rendszer, aminek tényleg nagyon örültünk volna, hogyha annó lett volna. Annó lett volna. Lett volna ilyen számítógépünk, hát, lett volna nem... Linux, ugye, mert ez Linuxon fut ez a rendszer. Igen. Mondjuk Linux a szerver oldal, tehát a kliens oldalon ez mind webes alapú alkalmazás, tehát a kliens oldalon gyakorlatilag bármi lehet. Akkor lehet arra számítani, hogy százával fognak alakulni a jó minőségű kalózrádiók? A kalózrádió az ugye az egy technikai adottság, tehát bármilyen rádióadót elkészít, ez az adás lebonyolító rendszere. Tehát ez nem webcastot csinál, nem rádióadást csinál, tehát ehhez mögé kell tenni a munkát, ez csak azt a rendszert adja, ami például egy nagy rádióba, egy nagy stúdióba működik, vagy egy lapkiadó vállalatnál működik, teljesen ahhoz hasonlatos rendszer. Meg a frekvenciákról ne is beszéljünk, mert ahhoz kell... Azért lesz kalózrádió, mert nem engedélyezett frekvencián működik. Illetve azért annyit hadd mondjak, hogy ugye Magyarországon lehet ilyen kistérségi, ilyen helyi rádiókat alapítani, tehát ebbe bőven belefér, hogy valaki egy ilyennel megindul, és mondjuk Csólyos-Pályos alsó rádiót elindítja, és hozzávaló nyomtatott médiát. De hogy irigykedjünk is egy kicsit, ez elég sok nyelven megvan, persze mire nincs meg magyarul, mert hogy még senki nem árt neki megmagyarítani a dolgot, és erre gondoltak a programnak a készítői is, úgyhogy van egy ötödik része is ennek, egy honosító modul. Csak hogy kicsit irigykedjünk horvát, cseh, szerb-horvát nyelveken, ez már rendelkezésre áll, tehát azért van még itt mit behozni a magyar társadalomnak, és szerintem ez csak külföldiül tudó újságírás iránt elkötelezett embereknek az elhatározása szükséges, és mondjuk egy ilyen fordító hétvége keretében mondjuk nekiugorhatnak, és lefordíthatják. Akkor te itt most meg akarsz hirdetni lényegében egy ilyen mozgalmat, hogy készüljön el a magyar változat. Hiszen ilyen fordító hétvége, például az openoffice.org című irodai szoftvercsomagot így magyarították egy hétvége alatt. Így van. Tehát ezt is nyugodtan lehetne. Tehát nagyon-nagyon sok iskolarádió van, iskola újság, akik ennek nagyon jó hasznát vennék. Egy webcímet mondjál a hallgatóknak, és megyünk tovább. www.campvare.org. Akkor még van egy picike időnk, és a hírválasztó nem volt már nagyon régóta. Nem is tudom, már hónapok óta nem volt. Van itt két hír, melyiket választjuk. GodTube, a YouTube keresztény kihívója, vagy pedig, ja hát az agyfélteke ez volt még, mert a Magnó kazetta meg múlt héten volt. Hát akkor a GodTube-ról kell beszélnünk. Jó, akkor választok a GodTube-ot. Azt választjuk. Néhány erősen vallásos amerikai nemrég életre hívta a GodTube nevű videó megosztó oldalt, azonban más hasonló webkettes portáloktól eltérően ide csak is a keresztény követelményeknek megfelelő tartalmak kerülhetnek fel. A YouTube hihetetlen népszerűségén felbuzdulva, az utóbbi időben gombamód elszaporodtak a világhálón a különböző videó megosztó oldalak, ám azok javarésze mindinkább a felnőttek szánt mozgóképanyagokkal próbálja meg magához csalogatni a felhasználókat. Nem így a GodTube, amely portálnak az üzemeltetői határozottan elutasítják az erőszakos és pornográf jellegű világi anyagokat, és az erkölcsösség szigorú határain belül mozogva csak is az elfogadható tartalmakat hajlandóak feltölteni az adatbázisba. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a GodTube csupa unalmas, bármiféle humort nélkülöző anyagokkal telített webhely volna, hiszen a prédikációkon és az ismeretterjesztő kisfilmeken kívül számos a keresztény eszméknek megfelelő vicces videó is helyet kapott az oldalakon. Amen. No, hát eddig tartott a netidők, és most jó ideig nem fogunk jelentkezni élőben, mert jövő héten egy ismétlős műsorunk lesz, aztán utána meg egy nagy megújulás lesz itt a Petőfi Rádióban, és majd meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő. Egyelőre nem látjuk, de ma eddig tartott, mindjárt vége van a műsorunk. Honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World című újság CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.